Tevessül ve vesile konularına girecek olursak, bu da tevessül, şefaati inkar edenler, tevessülün anlamı dinin temeli tevhiddir. İki kısım müşrik, ölmüş kimselerden istekte bulunma, kötü bidatlar ve kabir ziyareti gibi bablara ayrılır. Hamdlar ancak Allah içindir. Ondan yardım diler, günahlarımızın bağışlanması için ona yalvarırız. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kime hidayeti erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Şahit olarak Allah yeter. Allah onu kıyametin kopmasına yakın, müjdeleyici ve uyarıcı, Allah'ın izniyle onu davetçi ve aydınlatıcı bir fener olarak gönderdi. Onunla sapıklıktan hidayete erdirdi. Körlükten kurtarıp görür kıldı. Sapıklıktan kurtarıp doğruluğa yol gösterdi. Onunla ama gözleri, sağır kulakları ve kapalı kalpleri açtı. Risaleti tebliğ etti, emaneti yerine getirdi. Ümmete doğruyu gösterdi. Allah yolunda hakkıyla çalıştı. Rabbinden kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet etti. Allah'ın salat ve selamı onun ve âlinin üzerine olsun. Hak ile batılı, hidayetle sapıklığı, doğrulukla eğriliği, cennet ehlinin yoluyla cehennem ehlinin yolunu, dostlarıyla düşmanlarını birbirinden ayırdı. Helal, Allah ve Resulünün helal kıldığı, haram, Allah ve Resulünün haram kıldığı, din de Allah ve Resulünün çizdiği yoldur. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah onu sakaleyne, yani cinlere ve insanlara göndermiştir. Herkesin ona ve getirdiğine inanması, hem batın ve hem de zahir hususlarda ona uyması gerekir. Ona iman etme ve tabi olma, Allah'ın yolu ve dini Allah'a ibadet ve itaattır. Allah dostlarının yolunu budur. Allah dostlarının yolu budur. Allah'ın ey inananlar, Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın sözüyle emrettiği vesile de işte budur. Allah'a yaklaşmaya vesile arama, ancak Allah'a iman eden, Muhammed'le ve Muhammed'e tabi olmakla tevessül eden içindir. Sesim net mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a inanma ve ona itaat etmekle gerçekleşen bu tevessül, batın olarak ve zahir olarak Aleyhisselatü Vesselam'ın hem hayatında hem de ölümünden sonra, hem huzurunda ve hem de hayatında hem de ölümünden sonra, hem huzurunda hem gıyabında herkese farzdır. Allah razı olsun. Gerçek delilleriyle ispat edildikten sonra hiçbir durumda ve hiçbir mazeret karşısında hiç kimsenin üzerinden ona iman ve ona itaatla gerçekleşen tevessül kalkmaz. Allah'ın ikram ve rahmetine giden, aşağılanmasıyla azabından kurtaran yol ancak ona iman etmeye ve ona itaata tevessüldür. Aleyhissalatü vesselam yaratıkların şefaatçisi, evvelkilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği övülmüş makamın sahibidir. O değerce şefaatçilerin en büyüğü ve Allah katında itibarca en üstün olanıdır. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam hakkında o Allah yanında vecih itibarlıydı. İsa Aleyhisselam hakkında dünyada ve ahirette vecih itibarlıydı buyurmaktadır. Aleyhisselatü Vesselam ise bütün Nebi ve Resullerin en itibarlısıdır. Ancak onun şefaat ve duasından yalnız kendisinin şefaat ettiği ve kendisi için dua ettiği kimse yararlanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin için dua ve şefaat etmişse o kimse şefaat ve duasıyla Allah'a tevessül eder. Sahabenin onun duası ve şefaatiyle Allah'a tevessül etmeleri ve kıyamet günü herkesin yine onun dua ve şefaatiyle Allah'a tevessül etmeleri gibi. Allah'ın salat ve selamı onun ve âlinin üzerine olsun. Kardeşlerim, tevessül kelimesine gelecek olursak, tevessül lafzı sahabe örfünde bu anlamda kullanılıyordu. Yani dua ve şefaatiyle tevessül. Ancak ona imanda fayda sağlar. Kafir ve münafıklara kıyamet gününde hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecektir. İşte bu nedenle Aleyhisselatü Vesselam amcasına, babasına ve diğer kafir ve münafıklara mağfiret dilemekten nehyedilmiştir. Bu konuda Allah Azze ve Celle onlara Allah'tan mağfiret dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır diyor. Lakin nasıl iman ehli iman hususunda derece derece ise kafirler de küfürde derece derecedir. Nitekim Allah Azze ve Celle nesi haram ayların yerlerini değiştirmek küfürde daha ileri gitmektir buyurmuştur. Kafirler için de Aleyhisselatü Vesselam'a yardımcı ve destek olmaları nedeniyle küfrü hafifleyen kimseye azabın hafifletilmesi hususunda Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati fayda verir. Lakin azabını tümden kaldırmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abbas bin Abdülmuttalip'ten şöyle rivayet ediyor. Ya Resulullah, Ebu Talib'e herhangi bir yararın dokundu mu? Çünkü o seni koruyor ve sana zarar vermeye kalkışanlara karşı koyuyordu dedim. Aleyhissalatü Vesselam, evet, o ateşin sığ bir yerindedir. Ben olmasaydım ateşin en dibinde olurdu buyurdu. Yine rivayetin bir ziyadeliğinde Ebu Talip seni koruyor, yardım ediyor ve sana zarar vermek isteyenlere karşı koyuyordu dedim. Neyse tamam. Evet, onu büyük alevler içerisinde buldum ve sığ bir yere çıkardım buyurdu. Yine Ebu Talip'le ilgili olarak Ebu Said'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında amcası Ebu Talip'ten söz edildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam umulur ki kıyamet günü şefaatimin ona bir yararı olur. Ateşin ayaklarının topuklarına ulaştığı sığ bir yere konur. Ama yine de hararetinden beyni kaynayacak diyor. Ve yine şöyle buyurmuştur. Cehennem ehli içinde azabı en hafif olan Ebu Talip'tir. O ateşten iki takunca giyecek, ondan beyni kaynayacak diyor. Ya ne şımar. Aynı şekilde henüz dünyadayken azaba uğramamaları konusunda da duasının onlara yararı olur. Nitekim aleyhissalatü vesselam peygamberlerden birinin kavmi tarafından dövülürken Allah'ım kavmimi affet, onlar bilmiyorlar diye dua ettiğini nakletmiştir. O peygamberin duasında Allah'ım onları affet, henüz dünyadayken onları azaplandırma dediği de rivayet edilmiştir. Allah Azze ve Celle, eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat onları belirlenmiş bir sureye kadar erteliyor diyor Fatır 45'te. Yine kafirlerden kimisine Allah'ın onu hidayete erdirmesi ya da rızık vermesi için dua edilir. Nitekim Ebu Hureyre'nin annesine dua etmiş ve nihayet Allah onu hidayete kavuşturmuştur. Yine Devs kabilesine dua etmiş ve Allah'ım Devs'i hidayete kavuştur ve onları Müslüman kıl buyurmuştur. Ebu Davud'un bir rivayetine göre de müşriklerden bazısı yağmur yağması için dua etmesini istemişler ve kendisi de onlar için yağmur duasında bulunmuştur. Aslında bu onlara bir ihsandır ve böylece kalplerini İslam'a ısındırmak istiyordu. Nitekim başka bir yerlerde de bunu sağlamaya çalışıyordu. Müslümanlar Allah katında yaratıkların itibarca en üstünün aleyhissalatü vesselam olduğu konusunda ittifak halindedir. Allah katında ondan daha itibarlı hiç kimse yoktur. Fakat peygamberlerin duası ve şefaatleri onlara iman ve ibadet etmek gibi değildir. Çünkü onlara iman ve ibadet ahiret mutluluğunu ve hem mutlak hem de genel olarak azaptan kurtulmayı gerektirir. Her kim Allah'a ve Resulüne inanarak ve onlara itaat ederek ölürse kesinlikle mutluluğa ulaşmışlardır. Kim de aleyhissalatü vesselamın getirdiği dini inkar ederek ölürse o da kesinlikle cehennemdedir. Şefaat ve duaya gelince kulların ondan yararlanmaları bir takım şartlara bağlıdır. Bir takım engelleri de vardır. Küfür üzerine ölen kafirlere cehennemden kurtulmaları için şefaat etmenin ve günahlarının bağışlanması için dua etmenin onlara bir yararı olmayacaktır. İster şefaatçi itibarca en büyük olsun, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha büyük şefaatçi yoktur. Onun arkasından Hazreti İbrahim gelir. Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi kıyamet günü diyor İbrahim babası Azer'le karşılaşacak. Babasının yüzü simsiyah, toz, toprak içindedir. İbrahim ona bana asi olma dememiş miydim diye soracak. Babası da işte bugün sana asi olmayacağım diyecek. O zaman İbrahim Rabbim insanlar yeniden diriltildiğinde beni zelil ve rüsvay etmeyeceğini vaat etmiştin. Şimdi Allah'ın rahmetinden uzak olan babamın durumundan daha rüsvaylık ne olabilir diyecek. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ben kafirlere cenneti haram kıldım buyuracak. Daha sonra İbrahim'e ayaklarının dibine bak denecek. İbrahim ayaklarının dibine baktığında babasını bir sırtlan şeklinde görecek, iğrenecek ve zebaniler de alıp onu cehenneme atacak. Görüldüğü gibi Hazreti İbrahim ona mağfiret dilemiş ama müşrik olarak öldüğünden dolayı mağfiret dilemesinin bir yararı olmamıştır. Oysa Hazreti İbrahim'in Allah katında itibarı çok büyüktür. Yüce Allah müminlere hitaben şöyle buyurur. İbrahim ve onunla beraber olanlar da sizin için uyarılacak güzel örnekler vardır buyurmuştur. Evet, Hazreti İbrahim kendi babası için dua etmiş ve ona mağfiret dilemiş. Cenab-ı Hak ondan söz ederek, Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla diye dua etmiştir. Aleyhissalatü vesselam da Hazreti İbrahim'e uyarak Ebu Talib'in bağışlanması için mağfiret dilemek istemiş. Yine bazı Müslümanlar kimi akrabalara mağfiret dilemek istemiş. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle akraba bile olsa müşrik oldukları belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar yakışı kalmaz ayetini indirmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın mazeretini belirterek İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden ötürüydü. Allah'ın düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Doğrusu İbrahim çok işli ve yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola eriştirdikten sonra sakınacakları şeyleri onlara açıkladıkça onları sapıklığa düşürmez ayeti. Buhari'nin rivayetinde aleyhissalatü vesselam Yüce Allah müminlere İbrahim aleyhisselamın babasına senin için mağfiret dileyeceğim sözü hariç onu ve onunla beraber olanları örnek edinmelerini emretmiştir. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Şefaatçilerin en büyüğü aleyhissalatü vesselamın durumu da öyledir. Aleyhissalatü vesselam anamın kabrini ziyaret için Rabbim'den izin istedim. Onu bana verdi. Tövbe istiğfar için izin istedim. Onu bana vermedi buyurmuştur. Evet. Çünkü anası müşrik olarak ölmesi hasebiyle tövbe istiğfara izin verilmemiştedir. Enes'ten gelen Müslüm rivayetinde birisi geliyor, ya Resulullah benim babam nerede diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam cehennemdedir buyuruyor. Adam arkasını dönüp giderken aleyhissalatü vesselam onu çağırıyor ve benim babam da senin baban da cehennemdedir buyurmuştur. Evet. En yakın akrabalarını uyar ayeti indiğinde aleyhissalatü vesselam Kureyş'i topladı ve hem genel olarak herkese ve hem de özel olarak isim sayarak tek tek onları İslam'a davet etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları davet ettikten sonra aynen İbrahim Aleyhisselam'ın babasına elbette senin için istiğfar edeceğim ama senin için Allah'tan hiçbir şeye gücüm yetmez dediği gibi sizlere benim hiçbir faydam yok. Size yapabileceğim bir şey yok. Dünyadayken tebliğ etmiştim diyeceğim buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Müminlere şefaat ve dua etmesine gelince Müslümanların ittifakıyla hem dünyevi hem de dini konularda yararlıdır. Aynı şekilde kıyamet günü müminlere sevaplarının artması ve mertebelerinin yükseltilmesi konusunda şefaatinin yararlı olacağı Müslümanlar arasında ittifak eden ehli sünnet itikatlarındandır. Ancak bidat ehlinden bazılarının şefaati inkar ettiğini görürüz. Allah bizi onlardan ırak eylesin. Şefaati inkar edenlere bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti içindeki günahkarlara şefaatine gelince bu ehli sünnetin kaidesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin büyük günahlarına şefaat etme hakkının olduğudur. Ancak kardeşlerim, hariciler ve mutezile ve zeydiler gibi bidat ehlinin pek çoğu bunu çok açıkça inkar etmiştir. Onlar diyorlar ki, kim cehenneme girerse ne bir şefaatle ne de başka bir sebeple oradan çıkmaz. Onlara göre cennete giren cehenneme girmeyecek, cehenneme giren de cennete girmeyecektir. Onlarca aynı şahısta hem sevap hem de günah olmaz. Ama sahabe ve hakkıyla onlara tabi olanlarda bu böyle değildir. Allah dilediğine azap çektirdikten sonra bir topluluğun kimileri Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle, kimileri başkalarının şefaatiyle, kimileri de şefaat olmaksızın cehennemden çıkartılacağı birçok rivayetlerde gelmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Şefaati inkar edenlerin getirdiği bazı ayetler var kardeşlerim. Ve öyle bir günden korkun ki o gün hiç kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden de şefaat kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ayeti. Bakara 48. Yine Bakara 123, Bakara 254 ve Bakara Müddessir 18. Bizimse bu inkarcılara vereceğimiz cevap şöyledir. 1. Şefaatin müşriklere yararı yoktur. Doğru. Allah onları nitelendirirken sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir? Derler ki namaz kılanlardan değildik. Düşkün kimseyi doyurmazdık. Batıla dalanlarla dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Biz o haldeyken ölüm geldi. Artık onlara şefaatçıların şefaati fayda vermez. Müddessir suresi. İşte bu kimselere şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Çünkü onlar kafirdir. İkincisi ise vereceğimiz cevap, bu ayetlerle müşrikler ile ehli kitap ve Müslümanlar içinde Allah'ın izni olmaksızın yaratıkların şefaat edebileceğini sanan müşriklere benzer bidat ehlinin ileri sürdükleri şefaat reddedilmektedir. Sanıyorlar ki Allah katındaki şefaat da insanların bunu ya şefaat isteyenden bir şeyler beklediği ya da ondan çekindiği için kabul eder. Yani şefaat isteyen ile kendisinden şefaat istenenin karşılıklı çıkarları söz konusudur. Müşrikler Allah'tan ayrı olarak meleklerden, peygamberlerden ve salihlerden bazılarını şefaatçi ediniyorlardı. Heykellerini yapıyorlar, o heykellerden şefaat diliyor ve şöyle diyorlardı. Bunlar Allah'ın has adamlarıdır. Biz Allah'a dua ve ibadetleriyle tevessül ediyoruz ki bize şefaat etsinler. Tıpkı hükümdarlara has adamların yakın olanları gibi. Hükümdarların izni olmasa da onlar katında şefaat ederler. Onlardan biri hükümdarın istemediği bir şey hakkında da şefaat edebilir. Çünkü hükümdarın da bunda bir çıkarı vardır. Şefaat dileyenden ya bir şeyler beklenebilir ya da kendisine verileceği bir zarardan korkmadır. İşte Allah bu şefaati reddediyor ve şöyle diyor. Onun izni olmadan katında şefaat edecek kim? Allah dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe gökte bulunan nice meleklerin şefaati bir işe yaramaz diyor Necim'de. Melekler hakkında da Rahman çocuk edindi dediler. Haşa, hayır. Melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz söylemezler. Ancak onun emri üzerine iş işlerler. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Hepsi onun korkusundan titrerler diyor Enbiya'da. Evet kardeşlerim, bunun gibi birçok ayetler var. İşte müşriklerin melekler, peygamberler ve salih kimseler için var olduğunu söyledikleri bu şefaat reddedilmiştir. Müşrikler nihayet onların heykellerini de yaptılar ve heykelleriyle şefaat dilemelerinin aslında kendileriyle şefaat dilemeleri anlamı olduğunu söylediler. Yine kabirlerine gidip biz ölümlerinden sonra da onlarla şefaat diliyoruz ki Allah katında bize şefaat etsinler dediler. Yine heykellerini yapıp bu şekilde de onlara taptılar. Allah ve Resulünün reddettiği ve ondan dolayı müşrikleri kınayıp onları kafir saydıkları şefaat işte budur. Yüce Rabbim Hazreti Nuh'un kavmi ile ilgili olarak ilahlarınızı bırakmayın. Ne Veddi, ne Suvayı, ne Yegus'u, Yevku ve Nesir'i bırakmayın. Böylece onlar birçok kimseyi yoldan çıkardılar. İbn Abbas'tan gelen rivayette ismi geçen bu şahıslar Hazreti Nuh kavminden salih kimselerdi. Vefat ettiklerinde kabirlerinin üstüne üşüştüler. Sonra heykellerini yapıp onlara taptılar. İşte aleyhissalatü vesselam buna şiddetle karşı çıkmış, ona giden yollarla birlikte onu toptan reddetmiştir. Öyle ki onlarla şefaat kastı olmasa bile aleyhissalatü vesselam ve salih kimselerin kabirlerini mescit edinenleri lanetlemiş, kabirlere karşı namaz kılmayı yasaklamış ve Hazreti Ali'yi gönderip yükseltilmiş ne kadar kabir bulunursa hepsini yerle bir etmesini, ne kadar dikili heykel bulursa yıkıp mahvetmesini emretmiş ve resim, tasvir yapanları lanetlemiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah razı olsun. Tevessülün anlamına gelince. Tevessül kelimesiyle üç şey kastedilir. Birincisi imanın ve İslam'ın aslı olan Aleyhisselatü Vesselam'a iman ve itaat etmekle tevessül. İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve şefaatiylandır. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine dua ve şefaat ettiği kimse Müslümanların ittifakıyla tevessül etmiş sayılır. Her kim Aleyhisselatü Vesselam'la bu iki anlamdaki tevessülü inkar ederse o kafir ve mürtet olup bundan tövbe etmesi istenir. Tövbe etmediği takdirde İslam'ın hakim olduğu yerde mürtet olarak boynu vurulur. Fakat ona iman ve itaat olan tevessül dinin aslı olup bu hem havas için hem de avam için zarru diniyedendir. Her kim bunu inkar ederse seçkin olsun, basit olsun küfrü zahirdir. Dua ve şefaati ile Müslümanların bundan yararlanması meselesine gelince bunu inkar eden kafir olur. Ama bu birincisi kadar bariz değildir. Bu nedenle cehaletinden dolayı inkar edene mesele izah edilir. İzah edildikten sonra hala inkarında ısrar ediyorsa o mürtettir. Kıble ehli için Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada dua ve şefaatini inkar eden hiç kimse yoktur. Kıyamet günündeki şefaatine gelince o da ehli sünnet vel cemaatın itikadına göre Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününde özel ve genel şefaatleri vardır. Ümmeti içinde büyük günah işleyenlerden Allah'ın izin verdiği kimselere şefaat eder. Ancak tevhid ehli müminler şefaatinden istifade eder. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'ı sevip takdir ettikleri için de içinde olmak üzere şefaatinden yararlanamazlar. Şefaati onlara cehennem ateşinden kurtaramaz. Kişiyi ancak tevhid ve Resulullah'a inanma cehennemden kurtarır. İşte bu sebeple Ebu Talip gibi aleyhissalatü vesselam'ı seven fakat tevhidi kabul etmeyenler ne onun şefaatiyle ve ne de başka bir yolla cehennemden çıkamazlar. Dinin temeli tevhiddir kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ya Resulullah kıyamet günü şefaatinden daha mutlu olan kimse kimdir diye sordum. Kalpten samimi olarak la ilahe illallah diyendir dedi. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise aleyhissalatü vesselam her peygamberin kabul edilen bir duası vardır ve her peygamber henüz dünyadayken onu kullandı. Ben sonu kıyamet günü şefaat olarak saklıyorum buyurmuştur. İnşallah ümmetimden Allah'a şirk koşmayan herkese bu ulaşır diyor. Allah bizi o şefaat edileceklerin arasına yazsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana Rabbimin yanından bir elçi geldi ve beni ümmetimin yarısını cennete sokmakla şefaat arasında muhayyer bıraktı. Ben şefaati seçtim. O Allah'a ortak koşmadan ölen içindir buyurdu. Evet kardeşlerim, bu temel yani tevhid Allah'ın ve ne öncekiler ne de sonrakiler için kendinden başkasını din olarak kabul etmediği İslam'ın temelidir. Allah peygamberleri onunla göndermiş ve onunla kitaplar indirmiştir. Nitekim Allah Azze ve Celle ey Muhammed senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kulluk edilecek ilahlar meşru mu kılmışız diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin davetinin Allah'a kulluk edin ondan başka ilahınız yoktur sözüyle başladığını zikretmektedir. Aleyhissalatü vesselam kıyametin kopmasına yakın kılıçla gönderildim. Ta ki ortağı olmayan tek Allah'a ibadet edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrime karşı çıkan için zillet ve küçüklük vardır. Her kim bir kavme kendisini benzetirse o da onlardandır buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an'ın müşriklerini haber verdiği Aleyhisselatü Vesselam'ın kan ve mallarını heder etmeyi, çoluk çocuklarının esir edilmesini helal kıldığı ve cehennemi onlara zorunlu kıldığı, Kureyş ve diğer müşrikler gökleri ve yeri yaratanın sadece Allah olduğunu kabul ediyorlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan Allah'tır derler. De ki hamd Allah'a mahsustur ama çoğu bilmezler. Kardeşlerim bunun gibi o kadar çok ayetler var ki müşrikler telbiyelerinde şöyle diyorlardı. Buyur Allah'ım ortağın yok. Ancak bir ortağın var, sen ona maliksin ama o sana değil diyorlardı. Evet, Müslüm'ün Kitab-ül Haş'ta bulursun. Allah onların koştuğu her türlü eksiklikten münezzehtir. Kendilerine verdiği örnekte sahibi bulunduğu şeyin kendisine ortak olmasının yaraşmadığını belirterek size verdiğim rızıklarda emrinizde bulunan köleleriniz de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur musunuz diyor. Birbirinizi saydığınız gibi kölelerinizi de sayıyor musunuz? Sizden her biriniz kölesinin kendisine ortak olmasına razı olmadığına göre başkasını Rabbinize ortak koşmayı nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz diyor. Bu Allah'ın kızları bulunduğunu söylemelerine benzer. Allah Azze ve Celle kendilerinin beğenmedikleri şeyi Allah'a mal ederler. Üstelik dilleri güzel şeylerin kendilerine ait olduğunu yalan yere söyler durur. Cehennemin onların olduğunda ve önceden oraya gireceklerinde şüphe yoktur. Allah hepimize hidayet etsin, doğruyu göstersin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip de uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. İki sınıf müşrik. Allah ve Resulünün müşriklerle nitelendirdiği kimseler iki sınıfa ayrılır. Hazreti Nuh'un kavmi ve Hazreti İbrahim'in kavmi. Hazreti Nuh kavminin şirklerinin temeli salihlerin kabirlerine bağlanmaları, sonra resimlerini yapmaları, sonra heykellerini yapmaları ve giderek onlara tapmalarıdır. Hazreti İbrahim'in kavminin şirklerinin temeli ise yıldızlara, güneşe ve aya tapmalarıdır. Bunlardan her biri ayrıca cinlere tapıyorlardı. Çünkü şeytanlar onlarla konuşuyor ve bazı hususlarda onlara yardımcı oluyorlardı. Hakikatte cinlere taptıkları halde kendilerinin meleklere tapan insanlar olduklarına inanıyorlardı. Aslında onlara yardımcı olan ve şirk koşmalarından hoşnut bulunan cinlerin kendisiydi. Allah Azze ve Celle bakın bu olayı bize nasıl buyuruyor. O gün onların hepsini mahşere toplar, sonra meleklere bunlar size mi tapıyorlardı der. Melekler der ki sen yücesin, bizim velimiz onlar değil sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı buyurur Sebe 40-41'de. Evet kardeşlerim, melekler ne hayatta ne de öldükten sonra şirk konusunda onlara hiçbir zaman yardım edemezler. Ve böyle bir durumdan hoşnut da olmazlar. Fakat bu konuda onlara şeytanlar yardım eder ve insan biçiminde görünürler. Onlar da gözleriyle şeytanları görürler. İnsan suretine girenler onlara ben İbrahim'im, ben Mesih'im, ben Muhammed'im, ben Hızır'ım, ben Ebu Bekir'im, ben Ömer'im, ben Osman'ım, ben Ali'yim, ben falan şeyhim der. Onlar da bazen birbirlerine bu falan peygamber, bu Hızır'dır derler. Oysa onların hepsi cindir, şeytandır. Birbirlerine şahitlik etmektedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Cinlerin de insanlar gibi kafirleri, fasıkları, asileri ve cahil abidleri vardır. Onlardan kimi bir şeyhi sever, onun suretinde görünüp ben falanım der. Bu çöl ve tenha bir yerde de olabilir. O cin bir insana yemek yedirir, bir şey içirir veya ona gideceği yolu gösterir. Yahut meydana gelmiş gibi gayip haberleri söyler. O şahıs da bu işi ölmüş veya diri olan şeyhin yaptığını zanneder. Hatta bazen birçok kanaatlara varır gider. Allah bize her türlü şerden, böyle şeylerden uzak kılsın. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, de ki, Allah'tan başka kendilerinde bir şeyler var sandıklarınızı çağırın, onlar ne sizden bir sıkıntıyı kaldırabilir, ne de onu başka bir yana çevirebilirler. O yalvardıklarınızın Allah'a en yakın olanları bile Rablarına yaklaşmak için vesile ararlar. Onun merhametini umarlar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı cidden korkunçtur buyuruyor İsra suresinde. Allah bizlere mağfiret etsin. Meleklere ve Uzeyr, Mesih gibi peygamberlere dua eden cemaatler var kardeşlerim. Yüce Allah bu ayetleriyle melek ve peygamberlerin de kendisinin kulu olduğunu, bizzat kendilerinin de rahmetini umduklarını, azabından korktuklarını ve diğer salih kullar gibi kendisine yaklaşma çabası içinde bulunduklarını haber vermektedir. Bu müşriklerden bazıları şöyle diyor: biz onlarla şefaat diliyoruz. Yani melek ve peygamberlerden bize şefaat etmelerini istemiyoruz. Onlardan birinin kabrine gittiğimiz zaman bize şefaat etmesini istiyoruz. Onlardan birinin heykelini ya da Hristiyanların kiliselerinde olduğu gibi resimlerini çiziyorsak bundan amacımız onları ve tavırlarını bize hatırlatmalarıdır. Bu heykel veya resimlere hitap ederken asıl maksadımız o kimin heykeli ise Allah'ın yanında bize şefaat etsin diye o kimseye hitap etmekte. Onlardan her biri o heykellerin veya resimlerin karşısında durur ve ey filan efendim, ey filan efendim, ey filan efendim falan filan derler. Rabbin katında bana şefaat et derler. Peki duyarlar mı? Hadi duydular, cevap verirler mi? Hadi cevap verdiler, yardım edebilirler mi? Bu mümkün değil. Bazen de mezarı başında ölüye hitap ederek Rabbinden benim için şunu isteder ya da hayatta olan birine hitap eder ama hitap ettiği orada hazır bulunmadığı halde oradaymış gibi davranırlar. Şayet hazır ise kasideler söyler ve ey falan efendim, aleykümselam, sana sığındım, himayene girdim, Allah katında bana şefaat et, Allah'tan düşmana üstün gelmemizi iste, Allah'tan şu sıkıntımızı gidermesini dile, halimi sana arz ediyorum, sen de Allah'tan belaları benden uzaklaştırması dileğinde bulun ya da Allah'tan beni bağışlamasını iste vesaire derler. Onlardan kimi de Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde dediği gibi eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah'tan günahlarını bağışlamasını isteseler ve Resul de onların bağışlanmasını dileseydi elbette Allah'ı affedici, merhametli bulurlardı. Kardeşlerim, Nisa 64. hoş geldiniz. Ayeti tevil ederek ölümden sonra ondan mağfiret dileyecek olsa mağfiret dileyen sahabe o durumda oluruz derler. Böylece sahabe ve hakkıyla aleykümselam. Peki bir hediye alacağım da bir kitap. Hakkıyla onlara tabi olanlarla sair Müslümanların icmana muhalefet ederler. Çünkü hiçbir sahabe aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra ondan şefaat dilememiş ve ondan herhangi bir istekte bulunmamıştır. Allah hepimize mağfiret etsin. Müslüman imamların hiçbirinin kitabında sahabenin ölümünden sonra öyle bir istekte bulunduğuna dair bir kayıt yoktur. Zikreden varsa o da müteahhir fukahadandır. Evet. Meleklere ölümlerinden sonra mezarları başında veya gıyaplarında ya da heykellerinin önünde peygamberlere ve salih kimselere bu şekilde bir hitap müşriklerde ve Allah'ın izni vermediği şirk ve ibadet şekilleri uyduran kitap ehlinde ve Müslümanlar içindeki bidatçılar arasında var olan şirk türlerinin en büyüğüdür. Allah Azze ve Celle, yoksa onların kendilerine Allah'ın izin vermediği dini koyan ortakları mı var diyor Şura 21'de. Evet.